Radio 1. Het NOS-journaal. Extinction Rebellion in Nederland is niet van plan zijn actiestrategie aan te passen. De Britse afdeling van de actiegroep ziet af van ordeverstoringen als blokkades onder druk van strengere wetgeving. De Nederlandse actievoerders hebben nieuwe klimaatblokkades aangekondigd. Een Oekraïense raketaanval in de bezette Donetsk-regio heeft mogelijk aan veel Russen het leven gekost. Oekraïne spreekt van 400 doden. Rusland bevestigt dat er een aanval is geweest, maar spreekt alleen van 15 gewonden. Duizenden mensen staan in de rij bij de Sint-Pieter in Rome om afscheid te nemen van Benedictus. De emeritus paus overleed zaterdag. De uitvaart van Benedictus is donderdag. En vakantiegangers moeten oppassen voor de slechte wintersportcondities, waarschuwt de Nederlandse skivereniging. Vooral in de noordelijke Alpen ligt weinig sneeuw en is de kwaliteit van die sneeuw slecht door de hoge temperaturen. ANWB Verkeersinformatie. Twee files in het zuiden van het land. Op de A50, Oss richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Nistelrode en Veghel-Noord. En dat heeft een kwartier extra reistijd tot gevolg. En de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum en Oorschot. Hier gebeurt eerder een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En hier heb je een half uur extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland, waarin we onszelf ook deze week nog omdopen tot Bureau Blunderland. Waarin we kijken naar geblunder in het buitenland in het afgelopen jaar, maar ook vooruitkijken naar het komend jaar. Met vandaag Italië. Dat is nou niet een land wat als eerste bij je opkomt als je denkt aan landen waar de politiek lekker stabiel is. De gemiddelde houdbaarheidsdatum van de regering is zo'n 13 maanden maar liefst. En ook afgelopen jaar kwam daar weer een regering ten val. We zoomen vandaag daarom in op het land waar premier Draghi ging en waar premier Meloni kwam. Het is tijd voor buitenland. We blunderen de grens over. Buongiorno. Prima di tutto, grazie. Grazie. Grazie. Mario Draghi hoort u hier vorig jaar bij zijn aftreden als premier van Italië. Hij kreeg, als in een echte Romeinse tragedie, een dolk in de rug van de vijfsterrenbeweging. En wat volgde was een serie blunders die uiteindelijk leidden tot het meest rechtse kabinet in Italië sinds de Tweede Wereldoorlog onder leiding van Giorgia Meloni. In aflevering 5 van Bureau Blunderland pluizen we deze blunder van de vijfsterrenbeweging uit, maar kijken we vooral ook vooruit naar het komende jaar voor de regering Meloni. Wat staat Italië te wachten in 2023? En liggen er misschien al blunders op de loer? Mark Lijndekker, jarenlang correspondent in Italië, zit bij mij in de studio om daarover te praten. Welkom, Mark. Hoi, Tim. Allereerst, is Italië een land waar in de regel veel politiek geblunder voorkomt? Want zoals ik al zei, regeringen houden het nou niet bepaald lang vol daar. Nou ja, dat klopt. Dat heeft niet zozeer te maken met blunder als wel met machtsspelletjes. Maar ja, daar worden grove fouten gemaakt, verkeerde inschattingen gemaakt, voortdurend. En ook al omdat de Italiaanse kiezer meer nog dan in Nederland op drift is geraakt. En dat is eigenlijk al 30 jaar lang. Er is 30 jaar lang politieke instabiliteit en niemand weet heel zeker waar die aan toe is. Ja, partijen komen, partijen gaan, hè, uit het niets. En lukt het dus ook om behoorlijk wat stemmen achter zich te krijgen voortdurend bij verkiezingen? Dat zagen we ook afgelopen september weer. Ja, zeker. Kijk naar wat er gebeurd is de afgelopen 10 jaar. Dan zie je, nu is die rechtse partij, die echt hardrechtse partij van Giorgia Meloni, die al noemde als premier, die kreeg 25% van de stemmen. 10 jaar terug zat hij nog maar op 2%. Ja. De Vijfsterrenbeweging, die is ook gegroeid vanaf uit het niets naar een kwart van de stemmen, naar 32% van de stemmen. En nu is die weer geduikeld, ja, Bijna gehalveerd. Dus er zit een enorme dynamiek, zou je kunnen zeggen. Maar ik zou zeggen onzekerheid of wensdenken in van misschien zal het dit keer beter worden dan de vorige keer. Dat zit er vaak bij de Italiaanse kiezer waarschijnlijk wel in. Laten we even naar die val van Draghi gaan, Mark, vorig jaar. Vooral veroorzaakt, ik zei het al even, door die vijfsterrenbeweging. Waarom deden ze dat? Waarom zetten ze die dolk in de rug van Draghi? Eigenlijk om zichtbaar te worden. Draghi was een hele goede premier. Heel zakelijk, heel to the point. Die kreeg allerlei dingen voor elkaar die in het verleden niet gelukt waren of half gelukt waren. En die Vijfsterrenbeweging, die opgekomen is als een protestpartij, als een partij die riep, we gaan het helemaal anders doen, weg met de politieke klasse, die was eigenlijk, die werd steeds onzichtbaarder. Dus die moesten iets hebben waarop ze zeiden, oké, hiermee weten kiezer dat we nog bestaan. Ja. En die dachten, nou, we gaan het op scherp spelen, we hebben een paar eisen. Draghi zei, kunnen we over praten? Nee, zeiden ze, is niet onderhandelbaar en we gaan er sowieso niet over praten. Wij stappen gewoon uit het kabinet. Ze dachten eigenlijk, dan gaan we buiten het kabinet oppositie voeren. Maar die twee rechtse partijen van Salvini, de Lega Nord, en die van Berlusconi, Forza Italia, die meededen aan het kabinet van Draghi. Dat is een hele brede coalitie, hè? Ja, dat is een hele brede, bijna nationale coalitie. En die zeiden toen ook, nou, dan stappen wij er ook uit. En toen was die hele manoeuvre van die Vijf Sterrenbeweging, die dacht, wij gaan ons buiten het kabinet plaatsen. Maar dan hebben we nog een paar maanden om weer zichtbaarder te worden. En dan kunnen we nu dit voorjaar, het voorjaar van 2023, zijn we herkenbaar met een eigen gezicht in de, dan gaan we de verkiezingen in. Dat die hele strategie is weggevaagd. Ja. Doordat die rechtse partijen zeiden, dan stappen wij ook uit het kabinet. En toen waren de enige oplossing was toen nieuwe vervroegde verkiezingen. Ja, dus dat maakt dit, vooral van die Vijf Sterrenbeweging, tot, kun je gerust zeggen, een politieke blunder. Ja, dat was een politieke blunder. En als je naar die uitslag kijkt, zit daar eigenlijk nog een andere blunder aan gekoppeld. Rechts heeft overduidelijk gewonnen. Maar rechts heeft overduidelijk gewonnen omdat links er niet in geslaagd is een blok te vormen. In het Italiaanse kiesstelsel is het handiger om een grote, brede coalitie te vormen. Al voor de meerderheidsstelsel in sommige punten, niet overal. Maar goed, dat zijn details. Je moet coalities vormen. Er waren plannen voor, maar uiteindelijk is dat vastgelopen op het scherpslijperij, zou je kunnen zeggen, tussen de drie grote groepen die er dan hadden moeten samenwerken. Nou, tel ze bij elkaar op en centrum links had gewonnen. Tel ze niet bij elkaar op en centrum rechts wint. Ja, rechtscentrum eigenlijk. Precies. En nu, als je nog even kijkt naar die Vijf Sterrenbeweging, je zei het al even, die kwamen een paar jaar geleden op. Hè, 25% van de stemmen, maar liefst, was de grote nieuwe protestbeweging. Wilde de politiek ook echt veranderen. Hè? Beppe Grillo zie ik nog voor me. Een oude komiek die in één keer die partijen als aanvoerder onder zich had. En nu zijn ze dus gehalveerd bij de vorige verkiezingen. Ze zitten niet meer aan de knoppen. Terwijl ze dat natuurlijk in die regering van Draghi nog wel zaten. En spelen ze dus een veel kleinere rol van betekenis. Ja. Een veel kleinere rol. En bovendien vraag je je af, waar staan ze nu voor? Toen ze opkwamen. Bij de verkiezingen in 2013 kregen ze, tot ieders verrassing, vanuit het niets 25% van het stemmen. Vanuit het niets. 2018 kregen ze 32%. En toen was het nog de partij die de politiek zou gaan veranderen. Een andere vorm van politiek bedrijven. Minder vriendjespolitiek, meer doelgericht. Een heleboel jongeren die ik sprak en die voorbij de grappen en rollen van die komiek Grillo keken, die zeiden, ja, ik wil mijn steentje kunnen bijdragen, want het moet anders. Dat roept iedereen al jaren. Maar die hadden daar hele duidelijke plannen voor. Mm-hmm. En nu is dat hele idee van politieke vernieuwing is een beetje uit zicht geraakt. En is het enige waar die partij nog heel zichtbaar voor staat, het vasthouden aan een soort bijstandprogramma die vooral in het zuiden, wat vooral in het zuiden, mm-hmm, heel veel mensen uit de armoedesfeer heeft getrokken. En zeiden, die Vijf Sterrenbeweging zegt nu, wij gaan dat verdedigen. Maar dat is eigenlijk belangrijk, maar hun enige programmapunt. En verder, politieke vernieuwing, daar wordt eigenlijk niet meer over gesproken. Ja. Terwijl dat hoofdstuk nog lang niet afgesloten is. We kregen vervolgens verkiezingen in september. Toen kregen we dus de regering aan de macht die er nog steeds zit, onder leiding van Meloni, van de Broeders van Italië. Wordt wel als een extreemrechtse partij omschreven. Wat merkt Italië tot nu toe van, zoals ik het ook al even noemde, de meest rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog? Ja, dit is terecht de meest rechtse regering. Maar extreemrechts is toch wel een label wat ik zou willen vermijden. Ik ben eigenlijk opgegroeid met journalistiek gezien, opgegroeid met kijken naar die labels. Als je extreemrechts gebruikt als label, dan plak je dat op een partij die bereid is geweld te gebruiken om zijn doelen te bereiken. Mm-hmm. Daar is absoluut geen sprake van. Die Fratelli d'Italia, die partij van premier Meloni, die komt voor, heel lang geleden, uit de neofascistische partij. Maar aanvallen op de vrijheid van meningsuiting, geweld is absoluut niet aan de orde. Wat je wel ziet, is een hele duidelijke rechtse agenda. En mm-hmm, dat is naar voren gekomen. Het kabinet heeft 30 december overeenstemming weten te bereiken in het parlement over de begroting. Mm-hmm. En daar zie je een aantal punten die duidelijk bij een rechtsbeleid horen. Ja. En ook op cultuurgebied is het een behoorlijk rechtse regering. Hè? Meloni staat echt voor veel traditionele familiewaarden. Anti-woke, dat lijkt toch ook wel heel erg de lijn te zijn van deze regering? Ja, heel duidelijk. Er is een bepaling om bijvoorbeeld in je paspoort te kunnen zetten dat je ouder 1 en ouder 2 bent. Dat is voor lesbische of homoseksuele, mannelijke homoseksuele stellen natuurlijk belangrijk. En het kabinet heeft gezegd, ja, daar gaan wij geen uitvoering aan geven. De zaak was aangekaart bij de rechter en zeggen, nee, wij blijven vasthouden aan aan vader en moeder en niet aan ouder 1, ouder 2. En dat is een voorbeeld van, ja, we zeggen van behoudend, conservatief rechtsbeleid. En dan kan je zeggen, moet dat dan? Ja, ze heeft wel het vertrouwen gekregen van de kiezers, ook met die wisten dat dit zou gaan gebeuren. Dus daar heeft een meerderheid van de Italianen voor gekozen. Ja, dus dat zie je er wel aan terug. Ander onderwerp, wat natuurlijk groot en belangrijk is, is de buitenlandse politiek. Denk aan de steun voor Oekraïne. En die is er onder Meloni voorlopig nog steeds. Want laten we even luisteren naar wat ze zei vorig jaar in een bijeenkomst met NAVO-baas Jens Stoltenberg. Che l'Italia sostiene con forza di fronte alla nostra principale sfida di questo momento l'integrità territoriale, la sovranità, la libertà dell'Ucraina. Ja, ze zijn deze toespraak dat Italië achter de NAVO blijft staan en Oekraïne blijft steunen. Had je dat verwacht, Mark, dat zij zo uitgesproken de NAVO en ook Oekraïne zou blijven steunen? Ja, dat komt absoluut niet als een verrassing. Binnen die rechtse coalitie, daar zitten ook mensen als Salvini, die samenwerkingsverband heeft gesloten met de partij van Poetin. Daar zit Berlusconi. Staan in dat t-shirt, hè, in het Europese parlement, met de afbeelding van Poetin erop. Precies. Daar zit Berlusconi, een goede vriend van Poetin. Maar Salvini en Berlusconi samen hebben nog niet zoveel stemmen gekregen als Meloni. En Meloni heeft steeds gezegd, wij staan onverkort, maar werkelijk onverkort, achter het NAVO-beleid, achter de Atlantische opstelling als het gaat om steun voor Oekraïne. En dat is eigenlijk altijd al geweest. Meloni's partij zat buiten de coalitie, die hele brede coalitie van Draghi. Maar op één punt was ze het helemaal eens met Draghi. Namelijk, dat was de hele duidelijke en niet betwistbare steun voor Oekraïne. Ze heeft dat in haar traditionele oudjaarspersconferentie ook nog een keer herhaald. Ze had het over de onaanvaardbare agressieoorlog door Rusland. Zegt, wij gaan wapens blijven leveren. Wij staan onverkort achter het beleid van de NAVO, van de Europese Unie, van de sancties ook. Ja. Wij blijven op geen enkele manier, gaan wij een hand uitsteken, praten over vrede, door concessies te doen aan Poetin. Maar zorgt dat niet voor gebots in die coalitie dan? Want zoals je al zegt, Salvini en ook Berlusconi, die zijn toch inderdaad altijd een stuk aardiger voor Rusland geweest, zeg ik het netjes. Ja, dat is zo. En die keken ook wat zuinigjes naar Meloni, om dat zo te zeggen. Maar Meloni is sterker. Meloni is degene die de baas is en dat ook regelmatig laat merken. Ze heeft al wel duidelijk gemaakt dat ze op een aantal andere punten concessies wil doen. Mm-hmm. Maar hieraan wordt door haar niet getornd. Dus daar zullen Salvini en Berlusconi mee moeten leven. Ja. Ik las, Mark, dat Berlusconi nog zei dat hij op zijn verjaardag 20 flesjes champagne van Poetin had gekregen. Ja, buiten alle sancties om. Ja. Ongelooflijk, toch? En Salvini blijft steeds maar zeggen, wij moeten kijken als het over die sancties gaat of wij daar niet meer last van hebben dan ze in Rusland hebben. Met andere woorden, moeten we daar maar mee doorgaan. En hoe is dat onder de Italiaanse bevolking? Want ik zag ook in een peiling dat, als je het vergelijkt met andere Europese landen, dat in Italië, ik geloof bijna meer dan de helft van de Italianen liefst ziet dat er een einde komt aan die oorlog. Desnoods met als consequentie dat Oekraïne wat land op moet geven. Is dat inderdaad een sentiment wat je misschien in Italië meer ziet dan in andere landen? Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik heb die peiling en de precieze vraag die wordt voorgelegd, want daar gaat het natuurlijk om. Die vragen kun je sturen. Heb ik niet gezien. Er is in Italië wel een grote groep mensen. Groot in de zin, niet de helft hoor. Dat denk ik absoluut niet. Maar er is een vocale, mensen die van zich laten horen. En die zeggen van, ja, wij moeten niet zomaar achter het Atlantische bondgenootschap gaan staan. Aan de ene kant. Weet je, anti-Amerikanisme of zo? Het oude, zou je kunnen zeggen, oude anti-Amerikanisme van de jaren 70, dat zit met name ter linkerzijde, is dat nog heel duidelijk aanwezig. En op zo'n moment als nu je kleur moet bekennen, komt het naar voren. Ja. En bij de rechterkant zitten ze een groep mensen die zeggen, en dat is niet zozeer anti-Amerikanisme als wel pro-Poetin gevoelens als een verdediger van traditionele waarden, conservatisme, vaderland en gezin. Ja. En die twee samen, het oude linkse anti-Amerikanisme en dit, het rechtse conservatief culturele gevoel van sympathie voor Poetin, die zorgen ervoor dat er best wel een groep Italianen is, ja, die zegt, nou, moeten we wel keihard tegen Poetin in blijven gaan. Maar voorlopig steunt Meloni de NAVO en Oekraïne dus nog. Bureau Buitenland. U luistert naar Bureau Buitenland. En bij mij te gast is Mark Lijndekker, oud-Italië correspondent voor onder andere NRC Handelsblad. Mark, je had het net al even. Oh, sorry? Nee. En NOS. En NOS. Oh, excuseer, dat moeten we er zeker bij zeggen. We hadden het net al even over de begroting, hè, van Meloni. Die presenteerde ze eind vorig jaar. En daar werd, misschien zouden we kunnen zeggen, toch al een eerste blunder door haar gemaakt. Want ik zag dat de EU op sommige punten haar meteen begon terug te fluiten over wat ze van plan was. Ja, de vraag is of dat een blunder is of een iets wat in de dynamiek tussen Brussel en Rome speelt. Dat ging om pinbetalingen. Maar jij zegt, is dat nou heel belangrijk? Ja, pinbetalingen is best een punt in Italië, omdat ze zijn daar nog lang niet zo ver als in Nederland. Dat zie je bijvoorbeeld als je bij de autostrada naar de tolpoortjes gaat, dan is de poortjes waar je met een kaart kunt betalen, daar staat vaak de kleinste rij. Goed, dat is een anekdote. Maar ja, goed, ze zijn dus lang niet zover. Om ervoor te zorgen dat er op veel plaatsen wel betaald kon worden met PIN, was het plan om daar geld voor uit te trekken. Met als straf daarvoor, als je het niet deed, een boete. En heel dat plan, dat is van tafel. Want de Europese Unie heeft tegen Italië gezegd, luister eens, wij geven jullie veel geld en leningen in dat Europese herstelfonds. Dat geld is bedoeld om te investeren in een andere, meer digitale toekomst. Dan moet je niet zulke maatregelen gaan nemen. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, een moment waarop Meloni met het realisme, ja, is geconfronteerd. Ze heeft er geen halszaak voor willen maken. En misschien dacht ze stilletjes ook wel, wie is daar nou tegen, ja, om meer te pinnen? Want maar als je kijkt naar de economische groei, als we iets uitzoomen, dan zie je dat Italië wel achterblijft, ook vergeleken met de andere landen in de eurozone, hè, sinds bijvoorbeeld het herstel sinds de coronapandemie. Dat is wel een groot probleem voor haar, kan ik me voorstellen. Is een enorm probleem. En eigenlijk al 20 jaar. En achterblijven, ja, dat is een woord. Maar je kunt, als je naar die cijfers kijkt, moet je constateren dat het land eigenlijk al 20 jaar... niet groeit, nauwelijks groeit. Als je kijkt naar dat grote macroniveau, mm-hmm, kijk naar wat mensen in hun portemonnee hebben, ook daar zien we in Nederland, Duitsland, Frankrijk over die periode toch een hele duidelijke stijging van het inkomen. In Italië nauwelijks of een achteruitgang. Dus economisch gaat het helemaal niet goed. Mm-hmm. En het knappe van Meloni's voorganger Draghi was dat hij een hele reeks hervormingen in gang zetten. Niet alleen hervormingen die te maken hadden met dat Europese geld, maar ook, ja, hervormingen die het land beter moeten laten functioneren. Die bij elkaar gezet eigenlijk neerkomen op een soort groot onderhoud. Heel belangrijk, de bureaucratie, die functioneert niet goed. Moeten jongere mensen in, ja, moeten meer technische kennis komen. Meer digitalisering ook, hè? Ja, ook een, ja, belangrijk onderwerp van die hervorming. Maar zet Meloni die hervormingen die onder Draghi zijn ingezet wel door? Want dat was ook een beetje de angst in Brussel. Ja, dat is de angst. En daar durft niemand nog iets over te zeggen. Als je kijkt naar hoe Brussel naar Rome kijkt, dan heeft die begroting waar we het net over hadden één belangrijk signaal gegeven. Geen financiële strapatsen. In dat opzicht stelt Meloni de lijn van Draghi voort. Mm-hmm. Dus de angst die in andere Europese hoofdsteden bestaat voor geldverspilling in Italië, die heeft Meloni met deze begroting willen geruststellen, laat ik het zo zeggen. Want überhaupt, hè, was toch wel een beetje de vrees in Brussel en ook in andere Europese hoofdsteden dat Meloni, ja, gezien haar achtergrond, op een soort ramkoers zou gaan wellicht met de Europese Unie. Maar daar merken we ook nog niet zoveel van, lijkt het. Nee, dat klopt, Meloni. Die begroting is daar natuurlijk het belangrijkste element in. En Meloni heeft er financieel gezien duidelijk voor gekozen om niet op een ramkoers te gaan zitten. Zij blijft binnen de parameters die in Brussel zijn uitgezet. En heeft dat alles te maken met dat grote herstelfonds? Het geld wat Italië daaruit uit de EU, waar ze heel graag gebruik van willen maken? Veel, maar niet alles. Ik denk dat Meloni ook is ook een realist. Pick your battles. kijk waar je je energie in wilt besteden. En dit is niet iets waar Italië kan winnen. Niet in de zin van machtsverhoudingen, maar het is een onzinnige strijd voor Italië. Want Italië heeft Europa financieel-economisch nodig als de Europese Centrale Bank. In Frankfurt, dus niet in Brussel, maar toch, dat is ook Europa. Als die stopt met het financieel steunen, ook indirect, van de Italiaanse staatsleningen, dan komt Italië op een hoger uitgavenniveau te zitten, omdat ze meer rente moeten betalen. Dus die strijd kan Meloni niet aangaan. Er is wel heel duidelijk de verwachting dat zij zal kijken wat jullie in Brussel doen, wat al die regels die uit Brussel komen, kunnen we dat niet beter op nationaal niveau regelen dan op Europees niveau. Je ziet haar toch ook wel flirten met iemand als Orbán, hè, de premier van Hongarije, of ook met Polen, landen die natuurlijk voortdurend in botsing zijn met de Europese Unie. Moeten we haar wel zien als iemand die in diezelfde school zit, als qua politieke opvattingen? Of is ze toch vooralsnog vrij berekenend in hoe ze zich opstelt? Realistisch, pragmatisch zou ik zeggen. Er is een enorme sympathie voor Orbán, maar die gaat niet over zijn bedreiging, zijn aantasting van de rechtsstaat, van zijn pogingen om rechters onder controle te brengen, maar die gaat over zijn gezinspolitiek. Meer kinderen. In die begroting zie je ook dat er komt langer uit als ouderschapsverlof. De kinderbijslag gaat omhoog. Dat is duidelijk een programmapunt waar Meloni erg aan hecht. Met Polen gaat het ook om die cultureel conservatieve zaken en niet over het onder controle brengen van rechters. Dat is een enorm verschil. Dus in hoeverre dat cultureel conservatisme een rol zou gaan spelen in de strijd met Europa, dat moeten we nog zien. Maar ik durf er een paar flessen wijn op te zetten dat de strijd, als er strijd is met Brussel, zal dat niet gaan om aantasting van de democratie of ondermijning van de rechtsstaat. Dat gevaar bestaat niet in Italië. Nou, die flessen wijn zijn genoteerd, Mark, in elk geval. En als we kijken naar deze regering, ze zijn even onderweg nu. Zie jij al wel scheurtjes ontstaan? De gemiddelde houdbaarheidsdatum is dus zo'n 13 maanden van de regering. Is dat soms volgens mij, als je de Italiaanse pers een beetje leest, dan zeker in de wat linksere kranten, zie je dat verhaal al een beetje naar voren komen. Er is gedoe. Oftewel, voorzie jij dat er weer een crisis aanstaande is? Eigenlijk niet. Meloni zelf die zegt heel uitdrukkelijk, en haar ministers praten haar dat na, onze horizon is 5 jaar. Wij willen nu programma's opzetten met de gedachte dat we 5 jaar de tijd hebben om daar uitvoering aan te geven. Dus echt serieus dat grote onderhoud waar Draghi mee is begonnen, om een deel daarvan op hun manier uit te voeren. Natuurlijk, er is ruzie, of er zijn meningsverschillen met Salvini, met Berlusconi. Tot nu toe heeft ze dat, je moet het zeggen, in toom kunnen houden. Ja, maar het zijn toch enorme ego's, die twee mannen, zeg. Om die nou tweede viool te moeten laten spelen jarenlang in een regering. Klopt, maar Meloni is ook wel iemand van, ik ben de baas. Laten we gewoon kijken naar onze zetels. En dan, zoals ik net al zei, ze heeft meer zetels dan Salvini en Berlusconi bij elkaar. Goed, dat aan de ene kant. Hè. Meloni denkt dus, ik gooi ze af en toe wat toe. Mm-hmm. Hè, iets wat voor mij geen halszaak is en verder ben ik de baas. Aan de andere kant zie je dat, je zei het zelf al, met name links zegt van, nou, dat zouden dat niet lang vol. En interessant daarbij is dat zij zeggen, niet wij gaan het kabinet ten val brengen, maar het kabinet zal bezwijken onder zijn interne tegenstellingen. En dat is een wezenlijk verschil. Omdat het probleem is dat de oppositie nu geen eigen geloofwaardig alternatief heeft. Er is geen stevig linksblok wat klaar staat om zomaar even de macht over te nemen. Er is geen stevig linksblok en er is sowieso een enorme identiteitscrisis ter linkerzijde. De Democratische Partij, die is voortgekomen is uit de Communistische Partij, nu centrum links is, die weet eigenlijk niet waar ze aan toe is. In de linkse krant La Repubblica woedt al maanden een debat. Wie zijn wij? Waartoe zijn wij in de politiek? Wat moeten wij? Welke kant moeten wij opgaan? Daar is een leiderschapsdiscussie. Als je naar het lijstje kijkt, dan zie je geloof ik bijna 100 mensen die aan het debat hebben deelgenomen. Iedere keer weer een hele pagina. Jeetje. Maar een echte conclusie is er absoluut nog niet. En dat betekent dat die kiezer ook niet kan zeggen, ja, ik ga voor links kiezen, want die hebben een geloofwaardig programma. Ja. En dat is natuurlijk in het voordeel van Meloni, vooralsnog althans. Maar tot slot vragen we onze gasten aan het einde van deze Bureau Blunderland ook nog even om een tip. Het mag een boek, een serie of muziek zijn, zodat we het land, hun geliefde land, wat beter leren begrijpen nog. Wat heb jij meegenomen? Een liedje van Franco Battiato. Een lied dus. Ja. Een zanger, een bekende halve dichter zanger. Hij heeft allerlei experimenten uitgevoerd met muziek. Maar dit is, zou je kunnen zeggen, klassiek. Een standaard een toontje. Maar het gaat mij om de tekst. Ja. Daarin zegt hij, Italië is een land van clowns. Van mensen die de boel bedriegen. Van oplichters. En er verandert nooit wat. En dat begint in het eerste couplet heel stevig. Daarna gaat hij verder van, goh, ja, er is toch een beetje beweging. En misschien verandert er wat. En aan het einde, dan krijg je allerlei violen komen daarbij. En dan zegt hij, ja, nee, we moeten erin geloven. Het zal toch wel komen. Alleen het duurt wel erg lang. Dat zijn de laatste zinnen. Intanto i primavera tarda ad arrivare. Het duurt wel erg lang voordat het lente wordt. Franco Battiato, povera patria, arm vaderland. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà. Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Povera patria, arm vaderland van Franco Battiato. Muziek meegenomen door mijn gast Mark Leijendekker. Prachtige muziek trouwens, Mark. Ja. En heel veel dank voor je komst. Leuk om eens even diep in Italië te duiken. Zometeen na Sterrennieuws, Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daarin aandacht voor frituurvet. Waar je dit weekend wellicht je oliebollen in hebt gebakken. Wat te doen met het oude vet? Nou, vooral niet door het toilet spoelen. Maar wat je er wel mee moet doen, hoort u straks bij Jurgen. We zijn er morgen weer met Bureau Buitenland. Tot dan. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als we er niet meer zijn? Ja, in de herinnering van de mensen is dat inmiddels een sprong van een soort Neil Armstrong-achtige allure. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak, Clary Polak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. We kennen elkaar toch al lang, hè, Jan? Als ik het nu zeg, krijg ik een traan in de ogen. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens? En hoe leven ze voort? Ik vond Hedy wel een type straatvechter. Ze heeft het altijd moeten bevechten op de plek waar ze weer belanden. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen?